عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أي الله تعالى غالب آهي پنجن بانن تے ائی تواں تے حفاظ کندڑ ملائک یعنی کرامن کاتبین مقرر کیا اتھس ایس تائیں جو جے وقت تواں ماں ہکڑے تے موت اچے تھو اساں جا مقلر فرشتہ روح قبض کن تھا ائی اوہے اوتائی نہ تھا کن. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. انہی کا پوئے موٹایا ویندا طرف اللہ جے جو سندن سچو مالک آئے. خبردار قیامت میں اللہ جو حکم ہلندو اللہ نہایت تیز حساب کندڑ آئے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تمام فرمائیو केरु निजा ॾे थो तव्हांखे ज़मीन ऐं समुंड जी मुसीबतुनि मां. अल्लाह खे तव्हां पुकारियो था दिलि सां ऐं ज़बान सां, कसम सां जेकॾहिं अल्लाह ताला असांखे हिन मुसीबत मां निजा ॾिनी त ज़रूरु असीं शुक्र कंदड़नि मां थींदासीं. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. तव्हां फरमायो अल्लाह निजा ॾे थो तव्हांखे उन ई मुसीबत मां ऐं हर ग़म मां, उन खां पोइ बि तव्हां शिर्क कयो था. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے رسول عربی تواں فرمایو اللہ قادر آہے جو موکلے تواں جے متھا عذاب کے تواں جے متھا یا تواں جے ہیٹھا یا تواں کے گروہ کرے ایں تواں پان میں جنگ کریو. اے رسول عربی تواں نگاہ کریو کیڑی طرح اسیں بیان کریو تھا آیتن کے تمن یہ سمجھن. وکذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. اي تواں جي قوم يعني قريش قران کي ڪوڙو سمجهو حالانڪه يو سچو آهي. اي حبيب تواں فرمايو آن تواں تي وكيل ناهيان. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هر هڪ خبر لاءِ وقت مقرر ٿيل آهي ۽ تواں جلدي معلوم كندا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ۽ جنهن وقت تواں ڏسو انهن ماڻهن کي جيڪي قرآن سان مذاق ڪن ٿا پوء تواں انهن کان پاسو ڪريو ايستائين جو ٻي ڳالهه ۾ مشغول ٿين. اے مخاطب جيڪڏهن شيطان توکي ڀلائي يادگيري کان پوءِ به ت پوءِ تون ظالم قوم سان گڏ نه وي. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ۽ پرهيزگارن تي انهن کافرن جي حساب جو ڪو ذمو ناهي پر مسلمان تي نصيحت ڪرڻ آهي. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اي پاسو ڪريو انن ماڻهن کان جن دين پنهنجي کي راند ۽ تماشو ڪري ورتو ۽ مغرور ڪيائي انن کي حياتي دنيا جي ۽ توهان نصيحت ڪريو قرآن سان ان لاءِ ته ڪو ماڻهو پنهنجي بدعمالي جي ڪري هلاك نه ٿئي. न हुजे उन लाइ अलाह खां सवाइ को मददगार ऐं न को सिफारशी। ऐं जेकॾहिं उहो माण्हू वॾो फिदियो अदा करे तॾहिं बि न वरितो वेंदो उन ई खां, इहे उहे माण्हू आहिनि जेके पंहिंजी बदामालीअ जे करे हलाक कया विया। उन्हनि जे पीअण लाइ गरम पाणी हूंदो ऐं अज़ाब दर्दनाक उन ई सबबु आहे जो दुनिया में इहे कुफ़्र कंदा हुआ। قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى کان سوائے انن بتن جي عبادت ڪريان جيڪي اسان کي نفع ۽ نقصان نٿا ڏين ۽ اسين موٽايا وڃو پنهنجن کڙين تي انهي کان پوءِ جن الله اسان کي هدايت ڏني مثال انهي ماڻهو جي जंहिंखे शैताननि बयाबान में गुमराह कयो उन ई हाल में हैरान आहे उन ई जा रफ़ीक आहिनि जेके उन ई खे सही रस्ते ॾांहुं छॾे रहिया आहिनि त तूं हेॾां अच। तव्हां फ़रमायो बेशक हिदायत फ़क़ति इस्लाम आहे ऐं असांखे हुकुम कयो वियो आहे असां रबुल आलमीन सां मुख़लिस थियूं। وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اي اسان کي حڪم آهي ته نماز پنج وقت پڙهو ۽ الله کان خوف ڪريو ۽ الله تعالى اهو آهي جو انهي ڏانهن سڀئي گڏ ڪيا ويندا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير اللہ تعالیٰ اوہ آئے جہاں پیدا فرمائیو آسمانا این زمینن کے حق سان این قیامت جدین اللہ حکم کندو تھی تو فورا تھی پوندو اللہ تعالیٰ جو حکم سچو آئے این سمور و ملک اللہ جو آئے उन ॾींहुं सूर में फूक ॾिनी वेंदी। अलाह हर ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे ऐं अलाह हिकमत वारो ख़बरदार आहे। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَذَرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ऐं रसूल अरबी तव्हां यादि करियो जॾहिं इब्राहिम पंहिंजे चाचे आज़र खे चयो छा आऊं बुतनि खे महबूद करे वठां बेशक आऊं ॾिसां थो तोखे ऐं क़ौम तुंहिंजी खे साफ़ गुमराही में وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ऐं अहिड़ी तरह असां ॾेखारी इब्राहिम खे पंहिंजी कुदरत ऐं हिकमत आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में ऐं उन ई लाइ पको यकीन कंदड़ मां थिए। فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين पोइ जॾहिं रात जी उंदाई खेसि ढकियो ॾिठाई तारे खे चयाईं ही मुंहिंजो रब आहे। पोइ जॾहिं तारो ग़ाइब थियो इब्राहिम चयो आऊं ग़ाइब थींदड़ सां محبت نٿو رکھاں فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين پوجڙي چند کي اوبرندا ڏٺائي چيائي هي مونجو رب آهي پوجڙي چند غائب ٿيو چيائي جيڪڏه مونکي مونجي رب هدايت نه ڏني ته ضرور آئون گمراہ قوم ما تھیند فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون پوجڙي جو سج کي اوبرندڙ ڏٺائي ڪيائي هي مونجو رب آهي هي ته تمام وڏو آهي پوجڙي سج لهي ويو ڪيائي اي مونجي قوم بيشڪ آئون تمام جن معبودن کان बेज़ार आहियां। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक आऊं पंहिंजे चेहरे खे इबादत लाइ अल्लाह ॾांहुं मुतवजह करियां थो, उहो अल्लाह जंहिं पैदा फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे, ऐं हक़ जो ताबेदार आहियां ऐं ना आहियां आऊं मुशरिकनि मां। وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون اي حضرت ابراهيم سان سد قوم جھگڙو ڪيو ابراهيم چيو ڇا توهان موسى الله جي وعدانيت تي جھگڙو ڪريو ٿا حالان تحقيق الله مونکي هدايت ڏني ۽ آئون خوف نٿو ڪريان तव्हां जन महबूदनि खां, मगर जेको मुंहिंजे रब मुंहिंजे लाइ तकलीफ़ मुक़ररु कई, मुंहिंजे रब जो इल्मु हर शइ खां ज़्यादा आहे, छा पोइ तव्हां نصيحت نفع وٹھو وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون اي ڪهڙي طرح آن خوف ڪريان توهان جن معبودن جو حالان توهان نٿا خوف ڪريو بيشڪ तव्हां अलाह ताला सां शिर्क करियो था, जीअं अल्लाह नाज़िल न कयो तव्हांजे मथां को बि दलील, पोइ ॿिन्ही गुरुनि मां कहिड़ो वधीक अमन जो हक़दार आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं पंहिंजे ईमान खे ज़ुल्म सां यानी शिरक सां न गॾियाऊं, उन्हनि लाइ अमुन आहे ऐं उहे हिदायत वारा आहिनि। وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ऐं इहे असांजी वादानियत जा दलील आहिनि जेके असां حضرت ابراہیم کے دینا سن قوم لائے اسیں بلند درجا کریوں تھا جے جا اسیں چاہیوں بے شک تو جو رب حکمت وارو ہمیشہ جاندڑ ہے۔ وہبنا له اسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ऐं असां अता कयो इब्राहिम खे इसहाक यानी पुट ऐं याकूब यानी पोटो, सभिनी खे असां हिदायत ॾिनी ऐं उन खां अॻु असां नूह खे हिदायत ॾिनीसीं ऐं उन जे औलाद मां दाऊद ऐं सुलेमान ऐं अयूब ऐं यूसुफ ऐं मूसा ऐं हारून खे हिदायत ॾिनीसीं ऐं अहिड़ी तरह सां नेकोकारनि खे بلند درجہ دیو تھا۔ وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين اي حضرت زكريا اي يحيى اي عيسى اي الياس سبي كامل صالحن ما هوا۔ واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين اي حضرت اسماعيل اي يسع اي يونس اي لوط ऐं सभिनी खे असां फज़ीलत ॾिनी सी नबूअत सां उन ई जहान वारनि ते। ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ऐं उन्हनि जे वालदैन मां ऐं उन्हनि जे औलाद मां ऐं उन्हनि जे भाउरनि मां किन खे दर्जो ॾिनोसीं ऐं असां उन्हनि खे फज़ीलत ॾिनी ऐं सही रस्ते ते असां उन्हनि खे हलायो। ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يا هدايت الله تعالى جي آهي جيڪي چاهي هدايت فرمائي ٿو اني سان بانن پنهن کي ۽ جيڪڏهن شرڪ ڪن ها ته يقينا سندن عمل باطل ٿين ها۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هي اوه مانو آهن جن کے اسا کتاب لنا ۽ حکمت ۽ نبوت عطا کئي او جيڪڏهن انن ٽني ڳالهن جو انڪار ڪن ٿا مڪي جا رهندڙ پوءِ بي شڪ اسين مقرر ڪنداسين انن لاءِ اها قوم جيڪا انهي جو انڪار ڪندڙ نه هوندا اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين یہ اوے ماڻھو آهن جن کي الله هدايت ڏني او توهان انهن جي هدايت جي تابعداري ڪريو اي رسول عربي توهان فرمايو آئون توهان کان قرآن جو اجر نٿو گھران ناهي هي قرآن كريم مگر نصيحت سڀني جهانن لاءِ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون اي نسنياتو يهودن اللہ کے حق سان سنیاں جے وقت انہاں چاہوں نہ نازل کیں اللہ تعالی کہے بشر تے کاشے رسول عربی تواں فرمایو یہ کتاب یعنی تورات کہے نازل کیو جے کو حضرت موسی کھڑی آیو روشنی ہدایت دڑ ہو مانن کے تواں تورات کے پنو کرے چھڈیو انہی ماں کچھ سو ظاہر کریو تھا رسول عربی دی تعریف لکھایو تھا تواں کے معلوم کرایو ویو جيڪو توهان کي ۽ توهان جن پي ڏاڏن کي معلوم نہ هو توهان فرمايو الله نازل فرمايو پوءِ ڇڏيو انهن کي سندن ڪوڙن عقيدن ۾ اهي راند ڪن ٿا وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هي قرآن كريم كتاب آهي جيڪو اسان نازل ڪيو آهي وڏي برڪت وارو آهي تصديق ڪندڙ آهي اڳين مقدس كتابن جي ۽ انهي لاءِ توهان ڏيجاريو مڪي جي ماڻهن کي ۽ سمورن ماڻهن کي ۽ اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان رکن ٿا اهي قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا اوے پنجن نمازن تے ہمیشہ کی کن تھا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اي كير آهي وديك ظالم انهي کان جيڪو الله تي ڪوڙ مڙهي ٿو يا چيائي موڏا وحي رباني ڪئي وئي آهي حالانکہ انہاں ڈاں وحی نہ موکلی وئی ۽ جنہاں ماڻھو چيو جلدي موں ڏانھن نازل ڪيو ويندو مثل انہی جي جيڪو اللہ نازل ڪيو ۽ جيڪڏهن توهان اهو وقت ڏسو ها جڏهن اهي ظالم موت جي سکرات ۾ هوندا ۽ ملائڪ سندن ساهه ڪڍڻ لاءِ هٿ وڌائيندا چوندا توهان پنهنجن ساهن کي ڪڍو اڄ ڏينهن توهان کي خواري واري عذاب سان سزا ڏني ويندي ڇو ته توهان اللہ تي ناک گالیوں مڑھیندا ہوا ۽ توهان اللہ تعالیٰ جی آیتن کان तकबुर कंदा हुआ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اي تحقيق تمام असां वटि अकेला ईंदा जीअं असां तव्हांखे पैदा फरमायो पहिरें दफ़े ऐं तव्हां दुनिया में छॾींदा जेकी असां तव्हांखे ॾिनूं ऐं न ॾींदासीं असां तव्हां सां गॾु तव्हांजनि बुतनि खे जिन लाइ तव्हांजो गुमान हो त बेशक उहे बुत इबादत में रब ताला जा शरीक आहिनि बेशक तहक़ीक अॼु क़यामत में तव्हांजे ऐं तव्हांजे बुतनि जे विच में जुदाई थी वई ऐं तव्हां खां ज़ाया थिया उहे जिन जो तव्हां गुमान कंदा हुआ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تؤفكون बेशक अल्लाह ताला दाणन ऐं खजूर जी खखड़ी खे फुटाईंदड़ आहे जिंदा खे मौल मां कढे थो ऐं मौल खे जिंदा मां कढंदड़ आहे इहो आहे तव्हांजो रब पोइ कहिड़ी तरह उबता वञो था فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم اونداي کي ختم ڪري صبح ڪندڙ آهي ۽ پيدا ڪئي رات کي آرام لائي ۽ پيدا ڪئي سج ۽ چنڊ کي حساب لائي اهو اندازو آهي غالب جاندل جو وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون اي هو رب آهي جنهن توهان لاءِ پيدا ڪيائين تارن کي ان لاءِ ته معلوم ڪريو توهان واٽ انهن سان اونداين ميدان ۽ سمنڊ ۾ بيشڪ اسان بيان ڪريون ٿا نشانيون انهي قوم لاءِ جيڪي علم رکن ٿا وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون اي هو رب آهي جي پيدا فرمايو توهان کي هڪ انسان يعني آدم ما پوءِ ڪٿي توهان کي هميشه رهڻو آهي ۽ ڪٿي توهان کي عارضي رهڻو آهي بيشڪ اللہ آیتوں بیان کیوں آئیں انہی قوم لائے جے کہ سمجھ رکھن تھا وہو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او رب آهي جي نازل فرمايو آسمان ما مئن کي پوءِ اسان پيدا ڪيا انهي پاڻي ما سلا هر شيء جا پوءِ اسان انهي ما ساوڪ پيدا ڪئي جنهن ما اسين داڻا يعني بج پيدا ڪريون ٿا هڪ ٻئي سان مليل ۽ پيدا ڪيا اسان کجور جي گوشي ما چُگا جيڪي زمين کي ويجا ٿيندڙ آهن ऐं असां पैदा कया बाग अंगूरनि जा ऐं ज़ैतूननि जा ऐं ॾाढ़ुनि जा ज़ैतून ऐं ॾाढ़ू जा वण हिकु जहिड़ा ऐं मेवा संदन जुदा जुदा आहिनि तव्हां ॾिसो उन्हनि मेवनि में जॾहिं मेवो ॾियनि था ऐं मेवनि जे पचण खे ॾिसो बेशक इन ई में निशानियूं आहिनि उन ई क़ौम लाइ जेके ईमान रखनि था وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون اي الله جو شريك بنايو جنن کي حالان الله انن کي پيدا فرمايو اي الله لا بنايو پٽن ۽ ڌين کي बग़ैर इल्म जे अल्लाह पाक ऐं बुलंद आहे उन खां जेकी इहे चवनि था بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ پیدا کندڑ آہے آسمانن جو ایں زمینن جو کیڑی طرح ان مقدس ذات کے اولاد آہے حالانکہ نہ ہے انہی کے گھر واری ایں اللہ تعالیٰ ہر شے کے پیدا فرمایو اللہ ہر شے کے ہمیشہ جاندڑ ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل یہ اللہ تمہارا جو رب ہے نہ ہے کو معبود مگر اللہ ہر شے جو خالق ہے وہ خاص اللہ کی عبادت کرو اور وہ ہر شے تے لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نچو لہی سگن اللہ کے اکھیوں انسان جو دنیا میں اللہ پروڑے تو اکھن کے اللہ باریک دسندڑ خبردار ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعليها وما انا علیکم بحفیظ تحقیق تاں وٹ آیوں حجتوں تاں جے رب جے طرفاں وہ جے انہن حجتوں کے ڈٹھو ان پانجے لائے ڈٹھو ऐं जंहिं न ॾिठो पोइ उन जो बार उन ते आहे ऐं नाहियां आऊं तव्हां ते निगहबान وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ऐं अहिड़ी तरह असां बयान करियूं था निशाननि खे ऐं भले त काफ़र चवनि त तव्हां गुज़िरियल किताब पढ़िया आहिनि ऐं ज़रूरु बयान करियूं था क़ुरान खे उन क़ौम लाइ جيڪي ڄاڻن ٿا اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين رسول عربي توهان تابعداري ڪريو ان قرآن جي جيڪو توهان جي رب جي طرفان آهي ناهي ڪو معبود مگر الله تعالى ۽ توهان مشرڪن کان منهن موڙيو ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل اي جيڪڏهن الله چاهي ها ته شرڪ نه ڪن ها ۽ نه مقرر ڪيو اسان توهان کي ان جي مٿان نگهبان ۽ نه هو توهان ان جي مٿان ڪارساز ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اي توهان گاريون نہ ڏيو انن جي پتن کي جن جي اهي الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪن ٿا پو اهي ٿا بي ادبي ڪن اللہ جی دشمنی ایں علم نہ ہون سبب اڑی طرح اساں ہر امت لائے سندن عمل سنگاریا آہن انہی کا پوئے کھین پنج رب نا موٹنو آہے وہ جزا دے تھو انہن کے سندن بدعمالی سبب وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اي اوه الله تعالى جا قسم کھڻي پنهنجن قسمن کي نهايت پڪو ڪن ٿا هي چون ٿا جيڪڏهن آئي انهن وٽ نشاني ته انهي تي ضرور ايمان آڻيندا رسول عربي توهان فرمايو نشانيون ته فقط الله تعالى وٽ آهن ऐं तव्हांखे कहिड़ी ख़बर बेशक इहे निशानियूं जॾहिं ईंदियूं तॾहिं बि इहे ईमान न आणींदा وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ऐं असीं उन्हनि जे दिलनि ऐं अखियुनि खे फेरायूं था हक़ सच खां, छो त इन्हनि न ईमान आंदो मौजदनि ते पहिरें दफ़े, ऐं असां उन्हनि खे संदनि गुमराही में छॾियूं था जो हैरान रहनि था।